kinzwa tosoki na koko kao Na lali lipanda oli kambo se moko Lipala ya malo banzo kezali hoye Na kei na ganga kisi e kotula Soki pe motema na kabasi ba change Soki pe zali pasi ya mokili na evite Pilimu ya banko koe konsalisa Santo e consolisa koloi.